Her kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettiği halde Allah Resulü'nü, yani onu sevdiğini, ona sevgisinden bahsederse, dolayısıyla Allah sevgisinde yalancıdır. Allahu Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَتَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Bir takım kimseler Allah ve Resulüne iman ve itaat ettik derler. Sonra da onlardan bir taife bunun ardında yüz çevirirler. Yani itaat ettik derler ama itaat etmezler. İşte bunlar mümin değillerdir. Subhanehu ve Teala bu ayette Resulüne itaatten yüz çevirenlerden imanı nefy ediyor. Yani onlar müminler değillerdir diyerek. Buhari'deki gelen bir hadis-i şerifte An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal kul ümmeti yedhulunel cennete illa men eba kalu ya Resulallah ve men ya'ba kale men ata'ani dakhala'l cenne ve men asani fakat eba. Diyor ki ümmetimin hepsi cennete girecek. Sadece girmek istemeyenler müstesna. Sahabeden bir grup diyor ki ey Allah'ın Resulü, kim cennete girmek istemez? Allah Resulü de diyor ki men ata'ani dakhala'l cenne. Bana itaat eden cennete giren. Ve men asani, bana karşı gelen de itaat etmeyen de girmek istemeyendir diyor. Ma'arif sahibi yani İbn-i Kayyım diyor ki buradan anlaşılan şudur ki Allah'tan başka ilah yoktur şahadeti, Muhammed onun kulu ve Resulüdür şahadeti olmadan tamamlanmıyor. Yani la ilahe illallah kısmı, Muhammed Resulullah kısmı olmadan tamamlanmıyor. Aynen böyle Allah sevgisi de Resul sevgisi olmadan tamam olmuyor. Nasıl ki Resul'e itaat etmeden Allah'a itaat tamam olmuyor. Bunu kastediyor. Çünkü Allah'ın neyi sevip sevmediğini Resul vasıtasıyla ancak öğrenebiliyoruz, değil mi? Evet. Aynen. Bu Allah'ın kitabıdır diyen o. Allah bunu emrediyor diyen o. Bunu yasaklıyor diyen o. Onun neyden razı, hoşnut olduğunu bilen o. Neyden razı olmadığını, gadab ettiğini bilen o. Onun için Allah Resulüne itaat, onu sevme, bizi Allah'a itaate ve onu sevmeye götüren yoldur. Üçüncü alamet Allah'a, Resulüne ve müminlere vela, dostluk. Allah Resulüne ve müminlere düşmanlık edenlere vera, düşmanlıkta bulunma. Kur'an'da buyurulduğu gibi قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُمْ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ İlla kavle İbrahim'e li ebihi le estağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizin için inne yukalu li kavmihim inne ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. في الأول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. اِنَّا بُرَآءُ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ. Evet. Güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp kulluk ettiklerinizden uzağız. Sizi reddediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şu kadar var ki İbrahim babasına, andolsun senin için mağfiret dileyeceğim, yani istiğfar edeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye benim gücüm yetmez demişti. O müminler şöyle dediler, Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik, dönüş de ancak sanadır. Başka bir ayette ise, لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz, seviştiklerini göremezsiniz yani. İşte onların kalbine Allah imanı yazmıştır. Ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada ebedi kalacaklar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlar, Hizbullah dediğimiz yani. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Yaratandan ötürü yaratılanı sevme. Buraya not düşeceğim diye yazmışım. Kırmızı bir kalem verin. Hocam yukarıda desteklemiştir kelimesinde de harf hatası olmuş. Kırmızı yazma yapın. Destek yazmış. 2 3. satır var. 4. satır. Efendim? He, onu mu düzeltiyorsun? Hangisi? Yaratan. Desteklemiştir. D'ye T diyecek mi dediniz? Hocam 1 2 3 4. satır var ya. He. Oranın başı onları desteklemiştir diye başlıyor ya. He. O DT mi o şurası. D'yi kasıtlı mı yaptınız? Desteklemi D'yle yaptınız. Destek mi? T'yi mi diyorsun? Evet. Yo, sordum kasıtlı. Aslında D dur ama evet, Türkçe şeyde T yazarlar. Destek. Destek. Destek değil. Destek. Evet, destek. Destekleme. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehuda ve nasara evliya'a ba'duhum evliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar, dostlarıdırlar. Yani birbirlerini tutarlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez, hidayet etmez. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أي إيمان edenler, eğer kardeşleriniz ve babalarınız iman yerine küfrü severlerse, tercih etmişlerse katiyetle onlarla onları dost edinmeyin. Ve sizden وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridirler. Hangi hal üzere olursa olsun bir kalpte Allah ve Resul sevgisiyle küfrün ve kafirin muhabbetinin aynı anda bulunması mümkün değildir. Hatta ikrah anında bile bu mümkün değildir. Zira kalbin Allah ve Resulüne iman ile mutmain olması halinde dilin telaffuz ettiği küfür sözler mazur olabilir. Her kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinir, fakat kafirlere ve küfre, müşriklere ve şirke düşmanlık göstermezse imanı sahih olmaz ve İslam'ı istikamet bulmaz. Muhammed bin Abdullah rahimehullah diyor ki, hiçbir mümin tevhid ehline dostluk, dalalet ehline buğz etmeden dini sahih olmaz. İbn-i Teymiye rahimehullah diyor ki, bütün bu ayet ve hadisler gösteriyor ki Allah Resulüne iman, Allah ve Resulüne iman ikisini her şeyden çok sevmedikçe gerçekleşmiyor. Allah ve Resulünü sevmek ise tevhide ve tevhid eline dostluk, küfre ve küfür eline düşmanlık ile istikamet buluyor. Hocam bu paragraf var ya, bu paragraf var ya, İbn-i Teymiye ile başlayan. Heh. O satırın sonunda gösteriyor kelimesinde harf hatası olmuş hocam. Hmm. Şey ile iyi yakın ya. Evet, ona basacakken ona basılmış. Yani biz hatırlatalım değil mi? Görünce hocam. İşaretleyin. Nerede? Kaçıncı satırda dedi? Şurası hocam. Şu. Ben yazdım. Gösteri. Gösteriyor ki. Şey, iyi yerine şey yazmışsınız. Alanya'da yaptım, yaparken yazdım. Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevimlisin dedi. Sevimlisin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben, hayır Ömer. Nefsim elinde olana yemin olsun ki ben senin nefsinden daha sevgili olmadıkça olmaz. Hocam buyurdu. Bunlardan sonrası ben senin iki konunun tekrarı. Ha? Bundan sonraki önceki konunun aynısı tekrarı. Tekrarı değil. Bunu burada zikretme zaruriyeti hissettiği için bir deyim ya. Yani. Evet. Şimdi nesnen daha sevilirsin. Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü de şimdi oldu Ömer buyurdu. Her kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet ettiği halde Allah Resulü'nü sevdiğini söylerse, her kim Resulüne sevgisinde hem de dolayısıyla Allah sevgisinde yalancıdır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Nur. Bu sayfalar tekrar mı olmuş? Evet hocam. Üçüncü alamet Cenab-ı. Aynı. Evet. Aynı, gene aynı ayet. Evet. İbrahim'le alakalı ayet. İbrahim Aleyhisselam. Ben de yazıyorum. Burası. Bitti o zaman. Bitmedi mi? Soru var bir tane burada. Evet. Burası tekrar olmuş. Hubbullah. Aşkullah. Evet. En sonunda şey var hocam. En sonda soru diye bir şey var ya. Şeyh Abdurrahman bin Nasir Allah aşkullah. Hayır, bu kitabı da bizim için. İblisin elbisesi kitabı mı var? Evet. İblisin elbisesi değil de. İblis onu tercüme ederek Türkçe'ye şeytan tuzakları diye tercüme ettiler. Aslında giydirdikleri bizde argo olmasa tam yerine oturuyor da. Şeytan giydirdikleri. Yani giydirme bizim argoda nasıl kullanıyoruz? Kötüyü iyi gösterip giydirme. Şeytan örttükleri. Tabii. Aslında direkt öyle giydirme. Ama giydirme çıkarttı da yani biraz argo duruyor. Terbiyesiz iblis şeytan karantinasını terbiyesiz. İşte şeyde evet. Şeytan giydirdikleri. Aslında çok güzelsin kullanmış değil mi? Aşkullah. Yok. Soru sorayım. Bu aşk kelimesi için. Allah aşkı söyleyenlerim aşkullah. Hocam Rebi kitabı soruyordu. Unutmayın inmeden. Şimdi hocam bundan sonra bir şey var mı aklınızda? Kitapçıktan mı takip edeceğiz yoksa ders mi olacak? Yok hayır. Bir sonraki derse gelirken yani aynı kitapları mı getirelim? Söyleyelim. Hocam bir de bu aşk kelimesi yaratılmışlar arasında olan bir duygu değil mi? Ne oldu? Ne yaptın? Bir şey alacaksınız sandım da hocam. Niye korktun ben böyle deyince? Yok bir şey alacaksınız sandım hocam. Ben bir şeyin üstüne bastım sandım. Yok. Evet. Aşk kelimesi bir de bu. Yaratılmışlar. Bizim kitaplarımızda geçmişte selefin bunu yok kullandığı sabit değil. Aşk hocam Farsçadan mı gelmiyor? Yok, Arapçada aşık kullanmıyorlar. Hocam biz de aslında farkında olmadan siz, biz, Allah aşkına. Taceddin hocam, Allah aşkına siz, biz arkadaşlar olarak Taceddin.